Luister naar de dialogen. 1. Wat is je telefoonnummer? Mijn telefoonnummer is 02-532-9411. Wablief? 02-532-9411. 2. Wat is je telefoonnummer? Mijn telefoonnummer is 04-75-78-16-60. Kan je dat even herhalen? 04-75-78-16-60. Luister nog een keer naar de dialogen en noteer het telefoonnummer.